तेरे नाल हुलारे खावा लाल दोस्ती तू पींग ते मैं परछावा तेरे नाल हुलारे खावा लाल दोस्ती तेरे नाल कदी ना लावा पवें हारू घुमांदे पावा पैड़ा पोसती तेरे नाल कदी ना लावा पवें हारू घुमांदे पावा पैड़ा पोसती ओए लाल दोस्ती जा पैड़ा पोसती तेरी जिंदड़ी दे गल पावा हर जवानी दे तेरे कदमा हेठ बिछावा प्यार जवानी दे तेरे कदमा हेठ बिछावा प्यार जवानी दे तेनू वार वार समझावा तेरे तरले मिंटा पावा लाल दोस्ती तेरे नाल कदी ना लावा पवें हार घुमांदे पवें हार घुमांदे पावा पैड़ा पोसती ओए लाल दोस्ती जा पैड़ा पोसती मेरे सीने दे विच रड़कन बोल शरीकां दे तेरे नाल मैनु मिलावा पिछो रो रो के पछतावा पैड़ा पोसती तेरे नाल मैनु मिलावा पिछो रो रो के पछतावा पैड़ा पोसती ओए लाल दोस्ती जा पैड़ा पोसती प्यार दीपाना भाई तू मैं प्यार दीपाना भाई तू घबराई ना नी मैं गम बिच गोटे खावा ना ना ना ना मैं मर जावा आज पोसती नी मैं गम बिच गोटे खावा ना ना ना ना मैं मर जावा आज पोसती तू पींग च मैं परछावा तेरे नाल हुलारे खावा लाल दोस्ती ओए लाल दोस्ती